σα τε θύματα, αδέρφια εσείς, σε άνηση μάχη κι αγώνα, ψωμί λευτεριά και τιμή του λαού, γυρεύοντας βρήκατε μνήμα. Συχνά σε υγρές σκοτεινές φυλακές, σκληρές σε περάσατε μέρες, και με του Δήμιου λόγο ευθύς, σας φέραν μπροστά στην κρεμάλα, και μένα του Δήμιου λόγο ευθύς, σας φέραν μπροστά στην κρεμάλα. Μεθούν οι τυράννοι και μες στο πιωτό, οι λύθοι γυρεύουν να βρούνε, μα οι μέρες τους τώρα μετρήθηκαν πια, και τέλος φρικτό τους προσμένει. Θεριεύει ο γίγαντας τώρα λαός, και σπάει τα δεσμά κι αλυσίδες. Αιώνια η μνήμη σε σας αδερφή, στο Τίμνιο που πέσα τα γόνα. Αιώνια η μνήμη σε σας αδερφή, στο Τίμνιο που πέσα τα